सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है तू ही जिंद मेरी है दिल दा करार नी तेनू रब दा वास्ता तू आजा तेनू रब दा वास्ता उड़कदा मैं तेरा रास्ता किन्ना तेनू चावां ऐ ना समझी तू तेरे नाम कितनी जिंदगी जदों तू मिलेगी तैनू दसांगे तेरे नाल मेरी हर खुशी तू ही जिंद मेरी है दिल दा करार तू ही जिंद मेरी है दिल दा करार तू आजा तैनू रब दा वास्ता तू आजा तेनू रब दा वास्ता उड़कदा मैं तेरा रास्ता सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है सुना सुना दिल दा आशियाना है सुनी जमी हो रासमां खोया खोया रेंदा मेरा पागल दिल आजा लौट के हुण आवी जा तू ही जिंद मेरी है दिल दा करा तेनू रब दा वास्ता तू आजा तेनू रब दा वास्ता उड़कदा मैं तेरा रास्ता सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है जान